سبب جرأت ساحران فرعون بر قطع دست و پا. ساحران را نه که فرعون لعین کرد تهدید سیاست بر زمین، که ببرم دست و پاتان از خلاف، پس در آویزم ندارم تان معاف. او همی پنداشت کیشان در همان وهم و تخویفند و وسواس و گمان، که بودشان لرزه و تخویف و ترس از توهمها و تهدیدات نفس. او نمی دانست کیشان رستند، بر دریچه نور دل بنشستند، سایه خود را ز خود دانستند، چابک و چست و گش و برجستند. هاون گردون اگر صد بارشان خورد کوبت اندر این گلزارشان، اصل این ترکیب را چون دیدند، از فروع وهم کم ترسیدند. این جهان خواب است، اندر زن میست، گر رود در خواب دستی باک نیست. گر به خواب اندر سرت ببرید گاز، هم سرت برجاست هم عمرت دراز. گر ببینی خواب در خود را دونیم، تندرستی چون بخیزی نی سقیم. حاصل اندر خواب نقصان بدن نیست باک و نی دو صد پاره شدن. این جهان را که به صورت قائم است، گفت پیغمبر که حلم نائم است. از ره تقلید تو کردی قبول، سالکان این دیده پیدا بی رسول. روز در خوابی مگو کن خواب نیست، سایه فر است اصل جز مهتاب نیست. خواب و بیدارید آن دان ای عضد، که ببیند خفته کو در خواب شد. او گمان برده که این دم خفتم، بی خبر زان کوس در خواب دوم. کوزگر گر کوزه ای را بشکند، چون بخواهد باز خود قایم کند. کور را هر گام باشد ترس چاه، با هزاران ترس می آید به راه. مرد بینا دید عرض راه را، پس بداند او مغاک و چاه را. پا و زانویش نلرزد هر دمی، رو ترش کی دارد او از هر غمی. خیز فرعونا که ما آن نیستیم، که به هر بانگی و قولی بیستیم. خرقه ما را به در دوزنده هست، ورنه خود ما را برهنه تر به هست. بی لباس این خواب را اندر کنار، خوش در آریمه عدوی نابکار. خوشتر از تجرید از تن و از مزیج، نیست ای فرعون بی الهام گیج.